राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताह महाराज श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 19 अगस्त 2002 सायं 3:30 बजे गीतम सर्वाश्रम राम वराकृति नवद बंधन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे निंदय कृष्ण कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवैरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरपादरविन्दनेत्रात् भाई ये है कि भीतर परमात्मा की प्राप्ति की जोरदार इच्छा होती तो सब हो जाता है, कमी उसी की है। एक परमात्मा की प्राप्ति जोरदार करना है फिर अपने भी छूट जाएगा अपने आप ही। परमात्मा की प्राप्ति की जोरदार इच्छा हुए बिना छूटना मुश्किल है, और वो जोरदार हो जाए तो सब छूट जाए। तो इसीलिए इच्छा करो, हमें तो मनुष्य शरीर मिला है और यहाँ गंगा जी पर आ गए हैं, सत्संग मिला है, गीता रामायण पुस्तक मिली है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये इच्छा जोरदार बनाओ। मित्र की इच्छा कोई नहीं है रूप जी, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्यामत चाहता तुमसे दास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक आशा, एक भरोसा, एक विश्वास। जैसे चांद तक बदलने पर पानी रहता है, गंगा जी भी नहीं पीता, वो जो चाहता ऐसे एक साथ ना भगवान ही हो गया, सब छूट जाएगा, सब सुख सुख से छूट जाएगा। और वो अच्छा जोरदार नहीं हो तो हम अनेक तरह बिगड़ जाते हैं। मनुष्य शरीर सफल तभी होता है जब परमात्मा प्राप्ति कर लेता है, पंडित आदि से सफल नहीं होता, मनुष्य सफल नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति जरूर करनी है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन व्यवहार। लोग करते हैं ना करते हैं इसी की परवाह नहीं, लोग कोई नहीं करे हमें, सबसे पहले हमारा ही नाम होगा, हम ही करेंगे। ऐसे हो एक ही परमात्मा प्राप्ति की जोरदार इच्छा हुई ये सब छूट जाएगा, सब शुरू हो जाएगा, मार सब शुरू परे शुरू हो जाएगी, सब मार्ग परमात्मा प्राप्ति। एक लालसा मन में हो, एक लालसा, सब शुरू हो जाए, करता सब मिट जाती, सब शुरू हो जाता है अपने आप। ये बात ये जरूरी है, एक लालसा। देखो सबको ही रंग दे, सबको, जितने छोटे बड़े भाई बहन है सबको एक ही लालसा भगवत प्राप्ति अपने करना है, चाहे शो करना है। स्वयं विचार करो, एकांत में सोचो, गंगा जल में बैठो, मकान में बैठो, कहीं विचार करो कि मौका ऐसा मिलेगा नहीं, ये काम सोचो पैदा करना है, ऐसा हो जाए विचार छूट जाएगी, अपने अपने सोच छूट जाएगा, जोरदारी से नहीं हो तो मैं नहीं छूटेगी, सब धोखा होगा, धोखा फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, अपने तो जन्म सफल करना है, सब सुविधा करे न करे परवाह नहीं, अपने मरना है, और आपके काम क्या रहा, जब सब छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, और केवल से नहीं, और क्या करना है बताओ, और करना क्या है, एक बार सुनो, एक बार एक बार विश्वास, एक राम घर से आप चाहते हो तुमसे दास कर दो भाई, भाई सब काम हो जाए, श्रद्धा के लिए जिन बढ़ जाए, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के लिए बढ़ जाए, ये जन्म है, अभी ये अंतिम जन्म है, मंगल जन्म है, बहु नाम जन्म नाम अंत, अंत जन्म नहीं, अंत जन्म है, ये अंत जन्म है, बहुत जन्म होगा अंतिम जन्म, ऐसे जन्म आई आप तैयार कर दो तो होगा, आप न्याय तैयार कर दो तो नहीं, अंतिम जन्म है, बहु नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म है, माँ दे ही राम जन्म निवासो, जननी जठरे निवासम, माँ दे ही राम जननी जठरे निवासम, माँ दे ही राम जननी जठरे निवासम, वो मत दो महाराज, पक्का विचार करो, पक्का खराब विचार, खराब एकदम, ये प्रार्थना है, आप है हम है सब, सब और करे न करे, अपने एक एक को बदल जाना चाहिए, भाइयों को बहनों को सब भी सब चाहते, फिर सब विघ्न मिट जाएगा, सब विघ्न मिट जाएगा, सब हो जाएगा, सब तो है ही, परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है इतना शुभ कोई बात नहीं है, शरद जी ने कहा था भगवत प्राप्ति कठिन है, ये हमारे समझ में नहीं आई, कठिन क्या है इसमें, भगवत प्राप्ति बड़ी शुभ है, पर लोगों पर आजमाइश किया तो लोग नहीं प्राप्त कर सके, तो फिर समझा नहीं कठिन है, इसे नहीं करा, हमारे समझ में आया ये बात कठिन है, ये तो बहुत सुगम है, ये कठिन है, ये तो बहुत सुगम, पर लोगों पर परेशान करी तो मालूम हुआ कठिन, नहीं तो लोग खुद वो मरने वाला कठिन है, अपने घर जाना है, अपनी माँ की गोदी में जाना है, अपने घर जाने में किस कठिनता है, अपना घर है, ये तो अपना घर है, घर में क्या कठिनता, ये तो अपना घर है, अपना घर है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाश, ईश्वर हर्ष, ईश्वर हर्ष जीव अविनाश, चेतन मास, सब आवेंगे। अपने पिता के घर पर तरह के आसान मोरे अपना सब भाइयों का सब बहनों का अस्थी करे। मेरी साधना है वासुदेव सर्वम और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और निष्काम भाव से मैं सेवा करूँ। कोई मेरा नहीं है, दूसरा मेरा है, ये ठगाव है, ये बंधन है। कहीं उलझन में तो नहीं हूँ मैं? दूसरा मेरा कोई नहीं है, फिर कोई उलझन है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मेरा नहीं है, वास्तव में कोई मेरा नहीं है, कोई सच्ची बात है, धोखा है। सच्चे देश लग जाओ भगवान में और पूरे मेरा नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, समझ जाने की जरूरत नहीं, सब हम ठीक हो जाएगा एकदम। परीक्षित ने एक बार 7 दिन भागवत सुनी थी, मुक्ति हो गई। परीक्षित ने एक बार भागवत सुनी और 7 दिन में सुनी, मुक्ति हो गई। हम तो न जाने कितनी बार सुने हैं और मुक्ति नहीं हुई हमारी। परीक्षित है तो 7 दिन था, आगे जीना है ये था ही नहीं, आपके आगे जीना है ये विचार है। सुनते सुनते हमें तो जीना है ही नहीं, तो काम ठीक हो जाए। सिमर राम जी थे, उन्होंने कहा कि ये श्वास बढ़ा कर ले और अब जीने की इच्छा हो गई, जीने की इच्छा होते ही वो लगन नहीं है, जीने की इच्छा होगी कि जी जाएंगे तो वो लगन नहीं रही, ये साक्षात का होना है। अब जीने की इच्छा नहीं आ गई तो परीक्षा दी जाए तो जीने की इच्छा ही नहीं, साथ दे नहीं है, अगर जीना नहीं है काम हो गया। अब जीने की इच्छा है, पता नहीं है, भरोसा नहीं है, पर जीने की इच्छा है, ये बात है, ये बड़ी भारी बात है। वही बीमार अवस्था में ही ये बात कह दी कि अब जीने की इच्छा हो गई, वो लगन नहीं रही, सब अब तो बीमार ठीक है, जी जाएंगे, तो लगन नहीं है। परिश्रम जीने की इच्छा नहीं थी, 7 दिन के बाद जी में अंगे इच्छा नहीं, पशुदेव माम जी भगवान का सुदेव का पशुदेव, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, इस पशु बुद्धि का त्याग करो, मैं कैसे मर जाऊंगा, मरने वाला तो शरीर है, मैं तो मरना हूं, ठीक हो जाएगा। परीक्षा के और जीने की बुद्धि नहीं थी बिल्कुल, 7 दिन आएगा, तक्ष आएगा, दस रहेगा, मर जाएंगे। अब बात जीने की इच्छा है, ये बात क्या जीने का भरोसा है नहीं, आज ही मर जाएगा, रात ही मर जाएगा, क्या भरोसा, सास मूड का सास कहा पलावत ही रह जावत ऐसा, फिर पैगम्बर गा कर मिले तेरे को अनुमान भूलावत है, ये बात हुई। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा है, ये कदा करती होती कल्याण जब हो तो जीने की इच्छा ही नहीं है, हरदम मर रहा है मनुष्य, हरदम मर रहा है, निरंतर मर रहा है। अभी जितनी उम्र आई है इतने मर गए आप, उतना मर गए। बुरी लग रही मेरी बात सच्ची, मर रहा प्रतिक्षण, मर रहा प्रतिक्षण, मर रहा, परंतु मन में ही हूँ, जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, ये जी रहा हूँ, यही बात है। परिश्रम ये नहीं था, ये था ही नहीं, मैं जी जो वही था ही। अंत में यही कहा है, पशु बुद्धि भी मानस यही, सब ठीक हो जाएगा। जी रहा हूँ ये प्रसार होते ही मुक्ति नहीं होती। अरे माना जीव तड़ोही मर रे, जीता ही मर जा, मरने के बाद में किसी का संबंध नहीं रहता, ऐसे जीवित अवस्था में किसी का संबंध नहीं, प्राप्ति नहीं होगी एकदम बताओ। 11 करोड़ भगवान का नाम ले ले रहे तो उसको प्रेम का साक्षात्कार हो जाता है, ये बात सुनी है, ये बात सकते हैं, अनिवार्य नहीं है ना। प्रेम हो जाए तो और भी तो क्रोध नहीं हो, ले लेना तो बढ़िया ही है, बढ़िया ले ही बचाएगा, नाम लेना बढ़िया, बहुत बढ़िया, परंतु उसे प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। आज हो जाए प्रेम, आज ही यही जीने के चार भोग रहे चार हो जाए बस। ये इच्छा एक दिन में मिट सकती है क्या? पुस्तक बने कल्याण आज भी हो सकता, आज आज संदेह नहीं है। शेर दिशा ने परमात्मा प्राप्ति कठिन है ही नहीं, लोगों पर देखा तो पता लगेगा कब कठिन है, कठिन क्या है, कठिन बात है, ये तो अपनी बात है, अपनी एक व्यावहारिक प्रश्न किया है कि माताओं बहनों को व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा प्रवचन करने का अधिकार है या नहीं है? ओ नहीं, हमारे को नहीं पूछते, वे हमारे पूछते नहीं, अधिकार नहीं, ये अधिकार है ही नहीं। मैंने तो मेरे लिए भी सेठ जी से पूछा था, महाराज हमारा अधिकार नहीं है, सब बात सब कहा कि जो अधिकार मानते हैं उनको अधिकार नहीं है, जो अधिकार नहीं मानते उनको अधिकार है, ये उत्तर दिया सेठ जी, जो कि हमारा अधिकार है उनको अधिकार नहीं है, वो अभिमान है, वो कि हमारा अधिकार नहीं है उनका अधिकार है, इसलिए उत्तर दिया, मेरे भीतर बात है। शेर जी बैठा लो वो व्याख्यान सुनाना ढाप कर आया हूँ, तृप्त होकर आया हूँ मैं, ये मेरे मन में नहीं है, सुनने मन में नहीं है, सुना 28-29 में सारे अवस्था से हमें तृप्त हो रहा हूँ, मेरे सुनने की इच्छा नहीं है बिल्कुल, ये भी साधन है गुरु, मैं अपने मन से लगा रही हूँ, शरण ले रही हूँ। शिष्य ने कहा मैं अपने मन से नहीं करूँ, इसके बाद भी भाई जी रहेंगे, स्वामी जी रहेंगे, जो रहेगा वो करेगा, कोई मर जाएगा जो मर जाएगा। शरीर का तो फिर देखा कि भाई अब शरीर ज्यादा फ्रेश सा नहीं रहा, तो फिर नहीं था, बैठ गए तो ऐसी सुविधा होती है नहीं। सत्संगियों के रहने के लिए गए, खाने पीने के लिए गए, गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, ऐसा बोल बोल मौका ही नहीं, यही सर्वोपरि है। मैं अपना अधिकार नहीं मानता, अधिकार मानना बोलता नहीं हूँ। शेर जी का अधिकार मानते हैं, उनका अधिकार नहीं है, जो अधिकार नहीं मानते उनको अधिकार है। क्या हमारा अधिकार है? अभिमान है, अभिमान, अभिमान है वहां, अभिमान का अधिकार है। सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोक कोई बाकी नहीं, अभिमान हमारा अधिकार है, हम करेंगे, हमारा हम जरूर दे जाते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार शरीर का है, बात अधिकार मानते हैं उनका अधिकार नहीं। दूसरा ही व्यावहारिक प्रश्न है, नील वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नीला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, नीला कपड़ा हाँ। वो नहीं पहनना चाहिए, इसमें खास कारण क्या है? नील है नहीं विशिष्ट होते हैं, नील की लकड़ी रोशे में लग जाए तो वो अन्न परमाण नहीं। नील का कपड़ा एक आदमी हो तो पंक्ति में नहीं बैठना चाहिए, नील का बहुत विशेष है, सत्य जुड़े सत्य है, नील डाल दो सत्य बन जाएगा। सूरवीर है, माता खतिया है, बजा रहा है, नील का सड़क दो गिर जाएगा, नील बहुत खराब है। शास्त्रों जो निषेध किया है वो मनुष्यों कल्याण के लिए है। नील अंग्रेजी का है, नीला थोड़ी नील अंग्रेजी में एन डबल ई है, बहुत निषेध है। नील नाम का पाउडर व्यपदेश है। कई लोग कपड़े में नील लगाते हैं, मकान की पुताई करते हैं तब नील डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए ना? और स्वाभाविक नीला रंग हो, कोई नीला कपड़ा हो वो नहीं, नील का है, नीला कपड़ा नहीं है। आजकल नील बहुत महंगी है, नहीं है। नील रंग डाल करके किसी कपड़े को बना करके काम में नहीं लेना चाहिए। नील रंग इतने नील जैसी नील, नील की लकड़ी लग जाए तो 6 महीना तक मुक्ति नहीं होगी। नील रंग के अलावा भी कोई नील होती है क्या? अच्छा, नील पदार्थ है, नील पदार्थ। हाँ बोलो, क्या सो है? हमारे तो एक ही बात है भाई, उत्साह रखो, उत्साह, उत्साह रखो, उत्साह संबंधम अधिक सूत्रम क्रिया विधि विश्लेषम सूरंग सिद्धि स्वयं आदि निवास हेतु। जैसे धर्मशाला में आदमी आते हैं, इसी तरह से सिद्धि आपके पास आवेगी, आपको धर्मशाला जाती नहीं, मुसाफिर के पास मुसाफिर आते हैं, सिद्धि स्वयं आती निवास है तो उत्साह संबंध प्राप्त प्राप्ति कर रहा है। उत्साह उत्साह उत्साही के लिए घट से घट खेल सुगम हो जाता है और हिम्मत हार दे तो शुभ काम घटे हो जाता है। एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है। अब उत्साह हो तो सुगम शुभ हो जाता है। बिदुला की कथा आती है महाभारत में। बिदुला बिदुला उसका लड़का था, माँ ने भेजा जाओ जो युद्ध करो, जो आगे पीछा कर नहीं हमारा लड़का नहीं आ सकता, ये माँ मैं आया हूँ नहीं आ सकता हमारा बेटा मोर हो गया। फिर क्या विजय कर आया बिदुला बिदुला माँ बात बताता थी मेरा एक लड़का नहीं आ सकता तो वो दूसरा है कोई। माँ बड़ी सोच मेरी तो मर जाएगा द्वार तो बताऊंगी मर जाएगा द्वार ऐसी माँ है ऐसी बताओ हुई हमारी तू मर जाएगा द्वार तो बताऊंगी को हार आ जाए तो सही मेरा बेटा नहीं आ सकता वही और है संजय संजय नाम था ये बात हमारे भारत की ऐसी बात है। माताओं बड़ी सोचती हुई है बेटा मर जा रहा अर्ध बना हुआ बेटा ले गया चीजें मर जा आज बना विजय कर ली मुझे बिदुला बिदुला सही बात है निश्चित बात है मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। भाई हो चाहे बहन हो वही हो मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकदम सच्ची बात है। मनुष्य शरीर का तात्पर्य यही है। खूब उत्साह रखो घर में उत्साह संपन्न बाली सूत्र क्रियाविधि विशेष सूत्र सूर्य कृतज्ञ सिद्धि स्वयं याद निवास है तो सात गुण इसमें होते हैं उत्साह उत्साह हमें तो ये काम करना है चाहे लो सुख हो दुख हो बीमारी हो निंदा तो नीति निपड़ा है निवास बंतु नीति निपुण निंदा करे तो निंदा करो सूती करे तो सूती करो सूती में हर्ष नहीं है निंदा में घबराहट नहीं है लक्ष्मी समावेश तू लक्ष्मी आ जाए तो बड़ी अजीब बात है अगर से तू भाई थे सब खाने में अन्न नहीं है घर में तो परवाह नहीं लक्ष्मी समावेश बच्चों को भाई थे सब अरे मई मरना मस्त युगान आज ही मर जाओगे तो बहुत अजीब बात है युगान्तर जियोगे तो बहुत अच्छी बात है। मरने से हमारा मतलब नहीं है हमारा मतलब भगवान से है तो उनको भगवत प्राप्ति होती है। चिंतन तो नहीं इतनी बनाए निवास बंधु लक्ष्मी सभा बस तो गच्छ तो वाई देश अध्यय में मरण मस्त युगान्तर न्याय प्रवचन पद दिया न्याय रस्ता है ठीक रस्ता है उससे विचलित होते लाभ हो से हानि हो देखने में कोई बुरा नहीं असली करना मेरा रास्ता ठीक है। मैं शुरू भी प्याग प्राप्त कर ही देते शुरू में बताइए उत्साह बोल लग जाओ सिद्धि हमारी है, इसे संदेह नहीं है। अंत में सिद्धि हमारी, विजय हमारी है, तो लग जाओ भगवान में।